Жывеш не вечна, чалавек, перажывіш у момант век. Каб хвалявалася жыццё, каб больш разгону ў ім было, каб цераз край душы чуццё ні раз, ні два пайшло. Жыві і цэльнасці шукай, аб шыраце духоўнай дбай. І ў напружэнні паўнаты свайго шырокага жыцця без болю ціха зойдзеш ты ў краіну забыцця.